școala ardeleană expresia iluminismului românesc. Cel dintâi nucleu iluministă din cultura română l-a constituit școala ardeleană, mișcarea intelectualității din Transilvania de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, apărută ca urmare a excluderii românilor din viața social-politică conform actului cunoscut sub numele de Unio Triumnationum în 1437. Programul politic al mișcării este sintetizat în memoriul din 1791, sub lex libellus valacorum Transilvania e trimis împăratului Leopold II, prin care se cerea recunoașterea românilor din Transilvania ca națiune egală în drepturi cu celelalte ce intrau în componența Imperiului Habsburgic. Prelungind esența iluminismului european, reprezentanții școlii ardelene au așezat la temelia programurilor de luptă principiile de egalitate și libertate, de suveranitatea poporului, pe temeiul ideii dreptului național și al contractului social. Acțiunea politică și culturală a școlii ardelene este îndrumată de operele istorice și filologice ale lui Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior și Ion Budai de Lanu. Toți patru au făcut studii teologice, filozofice și de drept canonic la Roma și Viena, și au fost minți strălucite, erudiți, savanți de talie europeană, poligloți. În ansamblu, activitatea școlii ardelene cunoaște două direcții fundamentale. 1. Prima, socioculturală, este în strânsă legătura cu esența mișcării iluministe și urmărea emanciparea oamenilor prin educație și cultură. În acest scop, se dezvoltă și se organizează învățământul în limba română. Gheorghe Șincai, ca director al școlilor române, înființează 300 de școli, se tipăresc manuale școlare, cărți de popularizare științifică, calendare și cărți populare 2. Cealaltă direcție este erudită și cuprinde numeroasele tratate de istorie și filologie. Cele mai importante dintre acestea sunt Istoria și lucrurile și Întâmplările românilor de Samuel Micu, Cronica românilor și a mai multor neamuri de Gheorghe Șincai, Istoria pentru începutul românilor în Dacia de Petru Maior, Elementa lingua edaco-romana e sive valachica e de Samuel Micu și Gheorghe Șincai, Disertație pentru începutul limbii române de Petru Maior și Lexiconul de la Buda, primul dicționar etimologic al limbii române. Studiilor de istorie li se acordă un interes deosebit, mai ales procesului de formare al poporului român, contestându-se afirmațiilor tendențioase ale celor care au falsificat istoria pentru a justifica inechitatea care se făcea românilor. Reprezentanții școlii ardelene au adus argumente istorice, filologice și demografice privind originea latină a limbii și poporului român, continuitatea și unitatea sa etnică, punându-se astfel bazele lingvisticii românești. Aportul școlii ardelene la dezvoltarea limbii este la fel de prețios. În această epocă s-a pus problema adoptării alfabetului latin în locul celui chirilic, a fixării normelor gramaticale ale limbii, a îmbogățirii vocabularului cu neologisme luate din limbile romanice. Reprezentanții școlii ardelene au fost mai ales istorici și filologi, ei nu pot fi însă socotiți scriitori. Totuși, școala ardeleană are marele merite de a fi creat un mediu favorabil literaturii, în mijlocul căruia Ion Budai de Lanu, cel dintâi mare poet român de talie europeană, a creat Țiganiada. Opera este o sinteză artistică a ideilor iluministe ale epocii și reprezintă prima demonstrație de valoare a posibilităților poetice ale limbii române, fiind sub acest aspect o neașteptată capodoperă. Iluminismul școlii ardelene reprezintă prima etapă de modernizare a culturii noastre, înscriindu-se în felul acesta, prin aspectele lui specifice, în iluminismul european. Iluminismul caracterizează pe plan ideologic și cultural secolul al XVIII-lea. Adepții săi pun un accent deosebit pe cunoașterea științifică, iar mișcarea își manifestă un puternic accent laic, anticlerical. Iluminismul preconizează emanciparea poporului prin cultură și acordă un interes deosebit ei, prin școli și lucrări de popularizare. Se pun în circulație concepte ca egalitatea și dreptul natural, suveranitatea poporului, sistem de guvernare prin republică, Asociația Transilvană pentru Literatură și Cultura Poporului Român, ASTRA, cum i s-a spus în mod curent, a fost înființată la 23 octombrie 1861 la Sibiu, de către inteligențile românești ardelene, cum erau numiți intelectualii vremii.